изчезне ден след ден. Не долавям твоя поглед, бяга той от мен. Ти ме давиш в лъжите и обсебват те. Не поглеждаш в очите, а кълнеш се в мен. Погледни ме в очите и кажи, че ме обичаш. Не прикривай там лъжите, на които ме обричаш. Погледни ме в очите и кажи, че ме обичаш. Не прикривай там лъжите, на които ме обричаш. Тихо любовта ти гасне, бяга тя от мен и потъва в лъжите, гасне нощ и ден. Не прикривам аз гнева си, че изгубвам те. Ненавиждам в те страха ти, той погуба те. Погледни ме в очите и кажи, че ме обичаш. Не прикривай там лъжите, на които ме обричаш. Погледни ме в очите и кажи, че ме обичаш. Не прикривай там лъжите, на които ме обричаш. Погледни ме в очите и кажи, че ме обичаш. Не прикривай там лъжите, на които ме обичаш.